يعجز قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة مجادلة آخر کے دو صحابہ و شان ذکر کی دو صحابہ و ایمان ذکر کی دو صحابہ و قوت روحانی بیانی او دو صحابہ و محبت اللہ سرہ ناغداو چکل اغی ایمان راوڑو پیغمبر سره مرگری شو و بیا حجرتون اکرل مدینه ترالو بیا پا حجرت پسی جهادون شورو شو چباغی که اول دبا در جنگو او ډیر کمزوري او ډیر لکسان صحابه کرام لیکن اخلاص وبکی صدق وبکی دوا دی وفاوا الله ولړي رخکار فتح ورکړه او د فتح دا اسباب چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه هغه په سبب لار زور لګاو جراح دیوته نډړې تړې کله او په کله ول په لچ پلار وي اوس هغه نه پرې خور پس چې دې پوه شو نمخ کشه په لار قتل کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په دغه جنگ کې خپل زیه چانم ذکر کړی عبدالرحمن او چا عبداللہ زیو تریو تاوی چه را مخامخ شا لیکن اغبت نمخڑو نبی علیہ السلام نے اجازت وقتو نبی علیہ السلام ورتاوی چه پری دوائی را اس پتہ نلگی اس کا پتابان نمخ کشنو کار بڑیر خراب شی دغزه حضرت مصعب بن عمیر پاک خپل رور قتل کو عبید بن عمیر دغزه حضرت علی و حضرت حمزه رضی اللہ عنہم اگی پاک خپل نزدیق پلوان و ماماگان عطبا و شیبا اگی قتل کلل دا خو د جنگ وخت کې دا حال پلار ته ندی کتلی زی ته ندی کتلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ذل راغے و نبی علیہ السلام تیلوی خزما پلار ابو قحافہ تا تا کنزل کولو نوچی ما او پس پیڑنو سردلان در اخلاس نبی علیہ السلام ورتوی چی او بعلت حازا در شادہ کردوک او بیاو ویلا تعود بیادا سے مکوا پلار دی دے اللہ امورو پلار سر احسان کوئے دغه سي اغا عبد الله ابن ابي ابن سلول د مديني مشهور منافق د ټول منافقانو مشر دا غزي او داغه نوم عبد الله نو ډیر مخلصو ډیر رښتینه ایمان راوړو خپلار زاسو چتو ټول مخلوق ته نتنګ یو ځي مسلمانان نه خپل خلق ته نتنګ راغی نبی علیہ السلام ته یو ځلوی اوبیس کې نبی علیہ السلام هغه ته وی چې ابقی فضلتم من شرابک دی ګلاس کې لک پریدا دیو ګونا پیولی وی اذهب به الى ابي لا لعلما لعل الله يطهر قلبه کستادا جوټه اوس کا الله زړه پاک نو وی خدان او به پری خو دوا هغه له ګلاس کې وبولي لاري ناستو تھا وې دا کابل دورانه ناست ښه بے بلاو کا ویدا اس کو ویدا صدی ویدا فضلتا من شراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا نبی علیہ السلام دا جوٹاو بودی او جئتو لکا تالا میرا اوڑی لتشربا لاللہ یطہر قلبکا دا اس کا کدا زلدی پاک شو اغوتوی بی علا جئتنی بی بول امکا فینو اتحرو بی دمورا متیاز دن راولی اوہو پاکی دن بس اگر دیر تاورا تاوشی اور آوے اگر خو بید پیغمبر دا تپوس نکار نکاو کر بی ما تا ایازتو کر نی پریدمان او توینا ارفق و احسن نرمی کوا اسلام کی دا نرمی اخلاق تی او احسان کوا او خیر دی که اللہ بی فضلو کو نکو ہو تو بی ذان صلح گنانگا رہے گا لار دی دی وزا دا صحابہ و ایمانو ها چسنگ زور توبہ کی راغلیو چقل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اخترفتموها و تجارت تخشون کسادها احب ایلیکم من اللہ و رسوله و ایوتا کچر استاسو زامن استاسو پلاران استاسو رونا استاسو خزی استاسو قام قبیلہ اغا مالونام چی گٹلی دی و تجارت سرا اغا کورونام چی جوڑ کردی دی دیر خرچی هم پکلی دی تا تاستا محبوبی تا هم خوخی اللہ و دا پیغمبر ناو دا جهاد فی سبیل اللہ نا نو پا تربسو انتظار کوئے چی اللہ استادو بحق کسا پیسہ لکی خواه نو صحابه خود اغا حال شو بزغی خود یوی خبر خلقو چې ایمان راوړو بیا دې دا نورنا بایکار بالکل اغي سره تعلقات ختم اغي سره غم خازي ختم بلکې توري راغسته اور پسې چا وکلمه وي او یا به نیمو په دې تور باندې دا دا وی شهاد لاره زمانه کې داسې خلقی کنا څوک بګرځې دو چیرې تاسو مسلمان باندې چتا چالو کوټي کنا چې مسلمانو مې او مؤمنو مې او ارچا سره دوا سلام ساتي او تعلقات وسیع ساتي تاسو باندې چرتا ملاوینا اسې مگر ځان مکړاو تاسو مؤمن نه یې په دنیا کې په دوه بیړو په نګدي چې مې ایمان راوړی په الله پر د آخرت او په خپل مشرانو او کاکاګانو او باباګانو سره هغه زور تعلق ساتي الله یې نبا مومې داسې او قوم کته ډیرو ګرځي خداسې مؤمن باندې پیدا کړي ها اوس دې زمانه کې ډیر دي ښا نو څنګه سره دل دی وقشته نه کني ډیر و خوشاله زما دغه سي مسلمانان خو فخا چې مسلمانانو می مؤمنانو می منځو دسم کوي او دینو ر سره هم خو خواګه تعلقات دي یره کدي وخت کې وې کنه ها دی وخت کې هغه مسلمان نشي مونته هغه چې هغه صحابه شانتي چیمان راولی فای چا سره تعلق یعنی اس کافر سره اس بیتین سره اس مشرک سره تعلق نو ساتي نو ځانن نشتا څنګه پیدا کی او هغه وخت کې الله رب العزت وی چې دغه نه پیدا کیږي ګلابی ډیر فرق دی کنه دې زمانه او داغه زمانه دا آیت مطلب دا دی چې الله وی لا تجدو اے بندا ځان مکړوا چې ته داسې مسلمان ګوري لا تجدو قوما نبو می داسې یو قوم یومنون بالله والیوم الاخر چې ایمان راوړي په الله باندې پرځ د آخرت باندې ارسو بکرالو چیمان پا اللہ راغے نو دا اللہ پا کتابونو اسمانیو دا اللہ پا پیغمبرانو رسولانو نبیانو دا ٹول بکرالو اولی یوم الاخری چیمان راوڑی صحیح مومنی او بیاس چل کئی یوادونا من حاد اللہ و رسولا او بیا محبت ساتي دا غچا سلام چې د الله دشمن دی او د پیغمبر دشمن دی نه دا څه نشته وي دا ته وي دا مسلمان ګوره دو نمبر او که دو نمبر نه پیدا کید ښا لا تجوز چرې ودا سي قوم نمومي چې به مؤمنان او محبت په کافر سره ساتي د يهوديان سره ساتي د عیسایانو سره ساتي نا نشتا خدا دا آغا وقت خبر رخا چه قرآن نازلی دو دا صحابه و ایمان یادی خوا دا چاباوی چکر دیر خپلیه ی همو کنا دیر نزدی قریبی نو همو اللاوی ولو کانو آباهم اگر کدا غیب لارانین لارانو حال دیولی دو ابو عبید اخپل پلار قتل که کن تای پلار نو خود پتین کی تن جداو کن خوا حضرت ابو بکر اخپل پلار او خدا سے اغاسی دو وجود سپکون تے او ابو قحافا او غول سفیڑا ورکل دو بازے پوار بیار آگے نبی علیہ السلام تے او نو اگوی خدی ندی کلی بیا مکاو اغوی شکر دیجی تورا را سرنوا اما پر خودنا تا دما پلارو کارسو فاغه بیا الله غزلو کو ورستو بیا الله تعالی اسلام نصیب کو کنه خان ځکه وی دا ابو بکر صدیق خصوصیت ته چې په صحابه کې دا سنشتا چې دا غي مور او پلار او کته اولاد ټول په اسلام مشرف شوی بغیر د ابو بکر دا یو د دوخه نور ټول بس د یو موقع کې د بیا راوستو ابو قحافه نو دا ویخته یا داسې سپینو پړکې یې کاو نبی علیہ السلامی دا داکے رنگ والا ورکے دا خود یہودو طریقہ دا چیغی ویختو لگ رنگ نورکے پریدوی داس میں سپین بمبوکا گردی ویدیل رنگ ورکے کزیلی کسوری کسنگی خو دا رنگ والا بدل کے ناغا وقت مسلمان شیو کنخا عمر دیرو اللہ وطا اسلام نصیب کو تا دا غید پلارانو حالو خواه اگر کئی پلاران دا دی او ابنام یا زامن دا دی او اخوانام یا رون دا دی او عشیرتام یا پلولی دا دی رشتداری دا دی چنز دی رشتداری خواه دبا در جنگ چوشو بیا د قیدیانو مسئله وکنه او یا تا نیونی ولکنه وی تلل دا غی پا حق کی بیا مشوره که ده چی دی سر وست چلو کن دا نورو طولو رای داو چی جرم تی واخله دیل بملکو دی زور ورشی او زمونگا هم داری خبری ضرورت تی و حجت تی و کمزوری دن و زن لپی وصلی واخلو دا خوسکار شروع شي واز بدر نو راتون کې وخت کې بم دغه سم جهادونه نو چزان لبس یو حضرت عمر رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام ته وی ویلا ارا ما رايتم تاسو سره مرګرنیم پدې کې تاسو رائے سره مرګرنیم او نبی علیہ السلام تیوی چه هل تمکننی من فلان سوکی وطاو خونیز دی چیه رو رو یا ترو یا سو اجازت که ما تا دب حق کی هل تمکننی من فلان او هل تمکن علیا من عقیل ما تا دب لانی بحق کی اجازتو کا حضرت علی تذخپل رور عقیل پا حق کی اجازتو کا او تمکنو فلانا من فلان فلان ذاتی و تدیر خوو بیمون بخیر شروع کو انور با بم بسی ذات قیدیان وقت نده دی وقت کی خودی لملام آتو الوالی میرا بسو دیو تن خبرکم دی من علی شکر اغیا وکړو کو جرمانی تیواست او ازادي وکړو کنه دا حضرت عمر ایمان ته څومره سختو کنه زموږ ته الله ډیر کار واغستو توبه چې دا غنه د اسلام ته څومره فائدې ورسید ځکه حدیث چې نبی علیہ السلام وی ما خوب کې ولیدو چیز مامخ کے صحابہ تیری گی نو دچا کمیس تر دیدے پوری دے دچا تر تنگننو پوری دے دچا تر پندو پوری دے دچا گرن پیچو عمر را گئے ناغو پس پزمکر اخکیشو ناغی ویتار دی ستعبیر وی دا دین دے کن دا دین دے ار یو خپل مناسب همت کړه دې حضرت عمر ډیر کړه دې ځدن الله ډیر کار واستره ډیرو ملکونو ته د دین خورشوي د اسلام رسیدل دې ښا دا داغی کارونو نو سختی پا کم دیر و ہو خواگ پا کم دیر زیادو خواہ اولائکا دا مومنان چی دی کتبا فی قلوبهم الایمان لکل دی اللہ دا دی پدرنو کی ایمان کتبا دیر مطلبو ندی خواہ لکل دی اللہ دی پدرنو کی ایمان یو مانا دا چی لکل دی اللہ پا لوح محفوظ کی دا دی پا نم دا دی پا حق کی ایمان چی دا مومنان اللہ لکل خوبیان منسوخ کی گا نخوا ادو ام کتبا قواہو مضبوط کرے دے دا دی پا دلنو کی ایمان اللہ مضبوط کرے دے چاہا دی دلن نلر کی گی وصلا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُمْ اللہ دا دی امداد کرے دے دا دی تائید کرے دے پر رحمت سرا دا خپل طرف نا بِرُوحٍ مِّنْهُمْ یو مانا تناخلی ایمان خواہ مخ کے تیر شو تکرار مناسب نہیں جب یاد دیدن ایمان اخلی نو دویں مانا تنیا استرے نصرت دا اللہ بروح من دا اللہ مدد دی خلق سردے کنا اولائکا دا چی بیان او شو او دری مانا قرآن ربی ابن انس وی چی قرآن تنمرات دے دا بہتر مانا دا زکا چی دیرو سورتنو کی روح راغلی امرات تینا قرآن وَقَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا سورة شورا پاخر کی راغلی قرآن تے روح ویلی دیر دیونو کی سلورم مانا کی جبریل علیہ السلام اغتاهم روح ویلی شیو سورة مریم کی فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا منغا حضرت مريم تا وليغ اخبر روحا إلى جبريل رطول سيدك جي جبريل أمين وخب وخبان دي امداد كي المؤمنانو دبيغمبرانو نور اللہ تعلم دے چے اس طریقے سر ایک ای خواہ مضبوط کری دی اللہ دی لرا پر روح پل سرا پر رحمت پل سرا پر قرآن سرا دنیا کے دا شان دے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ داخل بکے اللہ دی لرا جنتن تا چبئی کے بلان دے دونو دا غینا نهرنا خالدین فیہا ہمیشہ بھی پاغے کے رضی اللہ عنہم ورضو عن اللہ دا دینا رضا شوی دے او دید اللہ نا رضا شوی دی دیشان ذکر کو دا صحابہ کرام خوا او ٹو لگو چغیل پیغمبر په دنیا کې د جنت زیر ورکړو کخلفاو اربع دغه ابو عبیده ابن جراح هم پکيو زبیر ابن عوام هم پکيو سعد ابن ابي وقاص هم پکيو طلحه رضی الله عنه هم پکيو دا ټول کنه عشره مبشره اولائک حزب اللہ دغا صفتونے چی بیان شو تادا اللہ ڈالدہ اولائک کی اشاری صفتونو تخا چیدہ مخ کی صفتونے ذکر شو کرنا دا زینا چی یومنون باللہ والیوم الاخر دادا اللہ دل ازان تا نسبت کرده چلانا بولی زد دین کار اخلی دا خپل دین یو دا مانا او دویم مانا دا مخ کی سر مناسب دادا چه دا اللہ دل ازکشوا چلی واغستو او ارسو کی پری خودو اصل دا حزب اللہ مانا دادا خوا چغی اللہ تا واحد لا شریک ویلی اللہ تا اخفل معبود او اخفل مالک او خالق ویلی دی ننور پریخو تاکہ صحابو چا ارسو پریخو دکن اللہ سر مرگری شو نو اغنور تا نپات شو کن خوا دا برا عد تے و دا طول انبیاء و سنت تے ابراہیم علیہ السلام تاو گورا ارسو پریخو دکن رضا معنا دا اصل کې چې دا الله ډله چاته وي هغه چاته وي چې هغه د بيدین خلقونه بالکل ځان غاړلې اس قسم تعلق وسره نه ساتي ښا نداغي سره ناست ولاړه نداغي سره دعا سلام نداغي سره غم خادي نداغي سره رشته او خپلولې ذکر الله په خپل نوم کې خو چې دا زما باندې ده زما ډله ده الا خبر ده ان حزب الله هم المفلحون چې دا الله ډله یې کنه زغبا کامیابی حسر کړي هم المفلحون په صحیح معنا کې هر مؤمن مسلمان داسې دی کنه چې دا قران پرانا کې کم مسلمان او مؤمن دنا به دقه سیخه چې دلته څنګه الله وی سورې توبه کې وی کنه تاسو نور د یونو کې چې ځان وساتي براءت وکه په دې مسله کې نور څو ګران نه دي خو دقه ګران ده چې اوس به دا خپل زړو دوستانو نه ځان بچکه هغه نه وزن ساتي خبره کاتي ختم شوي وستا نوی خلق سره تعلق شو عمر ګرتیا شو او ناغه خلق په پاتیخه اجي کوم داسي چې وی مونږ ته ګران ده نو بس هغه څه لزانه تین جوړ کړي ښا د خپل طبيعت په سر روان دي چې خپل زلوه تسوي ناغه کوي او دا لاله لاله ده هغه خو د خپل خواهش تابع داري ده ښا داغه ځان له دوکا ورکوي ښا دنیا کې هم ټول عمر داغي د ذلت او آخرت کې هم داغه ځي واخر دعوانا.